Book 2 19 19 في المطبخ رسوئی گھر میں رسوئی گھر میں عندك مطبخ جديد؟ کیا تمہارا رسوئی گھر نیا ہے؟ کیا تمہارا رسوئی گھر نیا ہے؟ ماذا تريد ان تطبخ اليوم؟ آج تم کیا پکانا چاہتی ہو؟ آج تم کیا پکانا چاہتی ہو؟ اتطبخ بالكهرباء او بالغاز؟ تم بجلی پر کھانا پکاتی ہو یا گیس پر؟ تم بجلی پر کھانا پکاتی ہو یا گیس پر؟ هل اقطع البصل؟ کیا میں پیاز کاٹوں؟ کیا میں پیاز کاٹوں؟ هل اقشر البطاطس؟ کیا میں آلو چھیلوں؟ کیا میں آلو چھیلوں؟ هل اغسل الخس؟ کیا میں سالڈ دھوؤں؟ کیا میں سالڈ دھوؤں؟ اين الكبايات؟ پیالے کہاں ہیں؟ پیالے کہاں ہیں؟ اين الصحون؟ چینی کے برتن کہاں ہیں؟ چینی کے برتن کہاں ہیں؟ اين الملاعق والسكاكين؟ چھری کانٹے کہاں ہیں؟ چھری کانٹے کہاں ہیں؟ عندك فتاحة علب؟ کیا تمہارے پاس ڈبے کھولنے کا اپکرن ہے؟ کیا تمہارے پاس ڈبے کھولنے کا اپکرن ہے؟ عندك فتاحة قناني؟ کیا تمہارے پاس بوتل کھولنے کا اپکرن ہے؟ کیا تمہارے پاس بوتل کھولنے کا اپکرن ہے؟ عندك مفتاح للفلين؟ کیا تمہارے پاس کورک پینچ ہے؟ کیا تمہارے پاس کورک پینچ ہے؟ اتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ کیا تم اس برتن میں سوپ بناتے ہو؟ کیا تم اس برتن میں سوپ بناتی ہو؟ اتقلي السمك في هذه المقلاة؟ کیا تم اس کڑھائی میں مچھلی پکاتے ہو؟ کیا تم اس کڑھائی میں مچھلی پکاتی ہو؟ اتشوي الخضار على هذه الشواية؟ کیا تم اس گرل پر سبزیاں گرل کرتے ہو؟ کیا تم اس گرل پر سبزیاں گرل کرتے ہو؟ انا اجهز طاوله السفره میں میز پر میز پوش بچھا رہا ہوں میں میز پر میز پوش بچھا رہی ہوں هنا السكاكين والشوكات والملاعق یہاں چھریاں کانٹے اور چمچ ہیں یہاں چھریاں کانٹے اور چمچ ہیں هنا الكبايات الصحون والمناديل یہاں پیالے تھالیاں اور نیپکن ہیں یہاں پیالے تھالیاں اور نیپکن ہیں